Senden öncesi var elbette, sonrası da olur muhtemelen. Hayat bu bilinmez. Hadi gel bak içime, uçurumdan daha derin. Öyle bir iz ki bıraktığın kolay silinmez. Senden öncesi var elbette, sonrası da olur muhtemelen. Hayat bu bilinmez. Hadi gel bak içime, uçurumdan daha derin. Öyle bir iz ki bıraktın kolay silinmez. Özlemim gökyüzü kadar uçsuz bucaksız. Özlemim tuzdan çok, topraktan telaşsız.